ข่าวหน้ากลุ่มโดยดังตรินตอนที่38นางแบบไทยที่เคยไปถึงเวทีระดับโลกตกอับทั้งที่เคยมีรายได้ปีละ50ล้านบาทปัจจุบันต้องเร่ร่อนสมัครงานตามโรงงานเผยไม่มีจะกินขนาดต้องกินข้าวกับเกลือแฉตนเองที่ชีวิตผกผันตกต่ำขนาดเนี้ยเพราะติดยาเปิดใจรู้สึกผิดที่เคยเอาขันตีแม่แต่ตอนเนี้ยสำนึกแล้วเอาน้ำล้างเท้าแม่มาอาบแล้วก้มลงกราบเท้าเพื่อล้างบาปแล้ว การกระทั่งของเธอในคิดในใจอาจคอยส่งผลไร้ไร้อาจลึกลับจะมั่นคง ข่าวนี้นับว่าเป็นที่ทราบกันดีพอสมควรเรียกว่าเข้าขั้นคุยกันทั้งบ้านทั้งเมืองนับตั้งแต่ช่วงที่นางแบบคนดังเริ่มตกอับกลับมาไทยเมื่อหลายปีก่อนตลอดจนกระทั่งมีสื่อมวลชนไปขุดคุยเอาเรื่องราวในปัจจุบันของเธอมาตีแผ่อีกครั้งเมื่อเร็วๆนี้คนส่วนใหญ่ที่ตามเสพข่าวนี้จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทำไมไม่เก็บเงินไว้บ้างทำไมไม่ให้เงินแม่บ้างถ้ารู้จักใช้เงินถ้ารู้จักเก็บออมแค่เอาเงินเข้าแบงก์กินดอกก็อยู่ได้แบบสบายไปทั้งชาติแล้วต่อให้หยุดทำงานนั่งกินนอนกินอย่างเดียวก็ตามถ้าคิดว่าเป็นเรื่องง่ายที่จะเก็บเงินหลายๆสิบล้านไว้เฉยๆขอบอกเลยว่าคิดผิดมีไม่กี่คนในโลกหรอกที่ทำอย่างนั้นได้ธรรมชาติของเงินนี่นะครับยิ่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเหมือนมันมีแรงดิ้นในตัวเองในอันที่จะหนีหายไปจากมือเรามากขึ้นเท่านั้นมันขึ้นอยู่กับคนถือเงินว่าเกิดมาเป็นนักจ่ายหรือนักลงทุนสำหรับนักจ่ายจะเห็นเงินหนีหายไปเลยไปแล้วไปรับไม่กลับมาส่วนนักลงทุนที่ฉลาดนั้นเงินจะวิ่งหายไปชั่วคราวแล้วเรียกเพื่อนกลับมาเพิ่มคนส่วนใหญ่ไม่เคยมีเงินสดติดตัวถึงล้านคนส่วนใหญ่บริหารเงินพันเงินหมื่นแบบคิดหน้าคิดหลังกันหน้าดำคร่ำเครียดและคนส่วนใหญ่ก็ฝันจะถูกรางวัลที่หนึ่งได้เป็นผู้มีทรัพย์หลายล้านด้วยความคิดว่าถ้าโชควาสนาดีปานนั้นจะสบายหายห่วงไปทั้งชาติรูปชีวิตแบบนี้แหละเป็นต้นกำเนิดของความคิดแบบนักจ่ายการถูกรางวัลที่หนึ่งมีอยู่หลายรูปแบบครับการเป็นนางแบบระดับโลกก็จัดเป็นการถูกรางวัลที่หนึ่งชนิดหนึ่งเหมือนกันนะพอมีรายได้ถึงปีละ50ล้านง่ายๆเชื่อเถอะครับแทบทุกคนนั่นแหละที่จะอยากซื้อสิ่งที่ตัวเองอยากได้ก่อนมีเท่าไรก็อยากใช้เท่านั้นหรือเกินนั้นความคิดอยากเก็บเงินจะมาเป็นอันดับท้ายๆเสมอแต่ก็แทบทุกคนเช่นกันจะอยากด่าใครบางคนที่มีโอกาสดีกว่าตนเช่นนางฟ้าตกอับในข่าวหน้ากลุ่มชิ้นนี้ว่าทำไมมีเราถึงไม่รู้จักเก็บวงการบันเทิงในปัจจุบันมีเม็ดเงินหมุนเวียนไม่รู้กี่ล้านล้านฉะนั้นพระเอกนางเอกนางแบบนายแบบทั้งหลายก็ไม่ใช่ดังเป็นจุดพลุกันง่ายๆด้วยบุญเก่าอย่างเดียวแน่นอนสวยหล่ออย่างเดียวไม่พอต้องรู้จักทำงานสร้างราศีและสั่งสมบารมีกันยาวนานด้วยแต่โลกมายาก็เหมือนความฝันมันพร้อมจะหายวับไปกับตาโดยเฉพาะในตอนที่คุณคิดว่าจะไม่ต้องกลับมาอยู่ในโลกความเป็นจริงดาราและนางแบบมากมายก่ายกองต่างล้มหายตายจากด้วยเหตุที่ตื้นเขินเช่นขี้เกียจทำงานเพลิดเพลินกับยาจนลืมวันลืมเวลาหรือไม่ก็หงุดหงิดง่ายไม่ได้อย่างใจจนระเบิดออกมาในเวลาที่ไม่ควรระเบิดเป็นต้นมายาคืออารมณ์หลอกและโลกของอารมณ์หลอกย่อมตั้งอยู่หรือถูกพัดหายไปตามอารมณ์แห่งมายาชีวิตที่ต่างกันเหมือนฟ้ากับเหวอาจถูกเปรียบได้กับการเป็นคนละชาติเคยอยู่บนฟ้าวันหนึ่งต้องร่วงหล่นพุ่งเหลาลงเหวถ้าคุณดูรูปนางแบบตกอับคนนี้ทั้งสองยุคคุณจะรู้สึกอย่างนั้นเมื่อขึ้นสูงถึงระดับโลกเธอมีสง่าราศีจัดจ้านระดับโลกจริงๆคุณจะรู้สึกว่า คนที่คุยกับเธอได้ต้องเหนือชั้นในทางใดทางหนึ่งแต่ยามที่เธอต้องเร่ร่อนหางานทำตามโรงงานในหลายปีต่อมาสง่าราศีของเธอก็ไม่เหลือเลยเหมือนกันคุณจะไม่แปลกใจหากรู้ว่าคนที่เคยคุยด้วยบ่อยสุดน่าจะเป็นเจ้าหนี้มากกว่าลูกหนี้ครับนี่คือตัวอย่างของการเวียนว่ายตายเกิดขึ้นสูงได้ก็ตกต่ำได้ยังดีที่การเปลี่ยนภพของเธอเกิดขึ้นในชีวิตเดียวจึงระลึกได้จับโยงได้ถูกว่าสิ่งที่ทำให้คนเราลงต่ำก็ไม่ใช่อะไรอื่นมันคือเหล้ายามันคืออบายมุขมันคือความเกียจคร้านไม่รับผิดชอบการงานมันคือการสู่รุ่ยสู่ร่ายอย่างสูญเปล่ามันคือการไม่กตัญญูต่อบุพการีเธอเล่าประวัติความเป็นมาทั้งช่วงรุ่งโรจน์และเหลวแหลกอย่างหมดเปลือกแต่ก็นั่นแหละประสบการณ์ชีวิตเป็นสิ่งที่เล่าให้กันและกันฟังได้แต่จะถ่ายทอดรสชาติของบทเรียนไม่ได้ทั้งวันนี้และวันพรุ่งจะมีคนมากมายพากันเดินลาดลงต่ำด้วยเหตุเดิมๆเช่นเดียวกับเธอคือไม่รู้ว่าทำผิดคิดพลาดแล้วจะให้ผลอย่างไรในเวลาต่อมาบทความโดยดังตรินจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่52เสียงอ่านโดยโจโฉความจริงที่เป็นทุกการได้มาเพราะเธอจะร้ายจะดีมันอยู่ที่ตัวเธอนั่นเองอยากให้ลองดูเรื่องกันคือการประทังของเธอคิดในใจอาจคอยส่งผลหรือร้ายอาจลึกลับแต่มั่นคงกับการส่งผลของกันคือทำอะไรทำดี